Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Şura suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Şura kelimesini Türkçe'de kullanırız. Şura kelimesinden türetilmiş istişare kelimesini, müşavere kelimesini, müşavir kelimesini, hani bakanlık müşaviri, başbakanlık müşaviri, cumhurbaşkanlığı müşaviri veya müsteşar kelimesini, başbakanlık müsteşarı, cumhurbaşkanlığı müsteşarı veya bakan müsteşarı kelimeleri kullanılır. Müsteşar, istişare, müşavere, müşavir kelimelerinin hepsi şura kökünden türemiş kelimelerdir. Şura'yı da yine Türkçemizde kullanıyoruz. Eski Osmanlıca daha çok kullanılmış ama günümüz dilinde de halen kullanılmaya devam ediyor. Bu surenin 38. ayet-i kerimesinde Rabbim ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında şura iledir dediğinden bu sureye Şura suresi denilmiş. İslam'da demokrasi vardır demek veya Kur'an demokrasiyi önerir demek doğru değildir. Şura'yı önerir Rabbimiz. Şura'yı emreder Rabbimiz. Yani kimseyi krallığa, baskıcılığa, benim dediğim dedik, çaldığım düdüktür demeye izin vermez. Hem onlara izin vermediği gibi hem de onlara tabi olanlara izin vermeyin der. Sizin işleriniz aranızda şura iledir der. Sevgili Peygamberimizin hayatından da örnekler vardır bize. Birçok olayda Peygamber Efendimiz Medine halkını toplamış, görüşlerine müracaat etmiş. Sahabe-i kiram, sevgili Peygamberimize olan sevgi, saygı ve bağlılıklarından, ya Resulallah, sen ne dersen biz onu yerine getiririz. Denize gir dersen, bizden hiçbir kimse sözüne isyan etmez, dalarız. Şimdi niye deniz orada? Çölün ortasındaki adamlar için en korkuncu denize girmektir de ondan, yüzmeyi bilmediklerinden. Yani orada sahabe en güzel kelimeyi kullanmış. Deniz kenarında olan bir insan için bu cümlenin pek fazla önemi yok ama çölde yaşayan bir insan, denizin ortasında, kum denizinin ortasında yaşayan bir insan derin suyu gördüğünde ürperir, korkar. Ama Peygamberimize diyorlar ki, sen bize dalın denize derseniz dalarız ya Resulallah demişler. Ama sevgili Peygamberimiz demiş ki, siz görüşlerinizi beyan ediniz. Görüşler beyan edilmiş. Peygamber Efendimiz onların görüşlerine göre de hareket ettiği olaylar var. Zaten uzmanlık isteyen konularda uzmanını çağırmış ve o uzmanın dediğini yerine getirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şura kelimesi Arap'ın dilinde asıl çıkış noktası şu. Arap bunu, hani bal var ya, bal peteği, Peteğin içerisinden balı çıkarınca ne diyoruz biz ona? Süzme bal diyoruz. Petekteki bal, süzme bal. Bal peteğinde yüzlerce o altıgenler vardır. Bal onun içindedir. Süzdürünce mum kalır, bal bir tarafa ayrılır. İşte o süzme işleminin adına Arap şera kelimesini kullanırmış. Şürtül asele dermiş. Balı süzdüm. O altıgen olan yerlerde ballar var. Hepsini bir tasın içerisine akıttı. O zaman şürtül asel diyor ve bal orada toplanıyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir konuyu görüşmek üzere evde aile reisi ve diğerleri toplanıyorlar. Hepsinin aklı birbirinden ayrı. O bal peteğindeki altıgenler gibi ayrı ayrı. Hepsi içinde bir şey saklıyor. Hepsininki birbirinden değerli olabilir. Şimdi bizim yaptığımız nedir? Şura'da, istişarede herkes o konu için aklından geçenleri, iyi olduğunu zannettiği şeyleri ortaya yere dökecek demektir. Şura, istişare, müşavere işte bu demektir. Evinizin içerisinde bile önemli kararlar alırken çocuklarınız da dahil hepsinin görüşünü alırsanız bakmışsınız. Hatta evinizin delisi varsa delinin de görüşünü alın yani. Hani şair öyle demiş ya, defteri divana sığmaz, söz gelir divaneden. Ehli irfanım deyu kimseyi taan etmesen. Yani ben kültürlü adamım diye kimseyi aşağılama. Defteri divane sığmaz, söz gelir divaneden. Vallahi divane, deli öyle bir laf eder ki, onun söylediği sözü açıklamaya kalksanız, padişah defterleri vardır, hala müzelerde var, çok büyük. Önemli şeyler kaydedilirmiş. O defterler onun şerhini almayacak kadar büyük söz söyleyebilirler. Onun için atalarımız öyle demiş, bir akıllıya sor, bir de deliye sor demişler. Biz o konunun uzmanları da dahil olmak üzere insanların aklından yararlanacağız. Niye? Çünkü alacağınız karar insanı ilgilendiriyor. Şiir yazacak olursanız yazarsınız bir beyti, beğenmediğiniz kelimeyi çıkarırsınız. Onu şöyle büker kağıdı atarsınız. Seramikten içinizi seramiğe dökersiniz. Bir şey ortaya çıkar. Beğenmediniz, kırdınız, yeniden yaparsınız. Ama insanlar için koyacağınız kalıplar insanları ya mutlu edecek ya mutsuz edecek. İnsanları ya yükseltecek ya alçaltacak. Onun için o kalıpları koyarken binlerce insanın aklına müracaat da önemlidir. Hepsinin, hani arının binlerce çiçeği dolaştıktan sonra balı bize Allah Celle Celaluhu arı vasıtasıyla lütfettiği gibi binlerce insanın aklından yararlanmak, onlarcasından yararlanmaktan iyidir. On insanın aklından yararlanmak, bir insanın aklından yararlanmaktan iyidir. Ama hocam öyle insanlar var ki bir tanesi bin tanesinden akıllı olsun. O birden de ya zaten yararlanıyorsun ya. O bir tane adamdan da yararlanacaksın. Bininci deliden de yararlanacaksın. Bu akıllının düşünmediğini o deli düşünebilir. Onun için biz istişareye önem verelim. Tabii ki bu istişare edeceğimiz konular Rabbimin emir ettiği, yasak koyduğu konuların dışında olacak. Rabbim bana uyuşturucuyu haram etmiş. Bitti. Dünyanın bütün insanları oylama yoluyla bu içilsin, içmeyen cezalandırılsın diye kural koysalar, kulağımın buradan girer, buradan çıkar demiyorum. Girmez. Bir kere kulağımdan girmez. Gönlüm imanla dop dolu, dolu olan kabın içerisine başka bir şey alınmaz. Almaz. Rabbimin koyduğu, hani bu hırsızlık haramdır, bitti. Efendim hırsızlığı kanunileştirelim, hatta hırsızlık yapmayanları cezalandıralım diye dünya insanı oylama yoluyla bunu uygulamaya kalksalar geçersizdir. Hocam olmayacak şeyleri söylüyorsun. Olmayacak şeyler değil bunlar. 50 yıl önce bir değerli hocamız kürsiden konuşsaydı, Avrupalı var ya, bu Avrupalılar, bu İngilizler, bu Fransızlar, bu efendim Amerikalılar, bir gün gelir, erkeğin erkekle evlenmesini, kadının kadınla evlenmesini kanunileştirirler. Hatta bunun aleyhinde konuşanları da cezalandırırlar. Hatta ileride bunu yapmayanlar da cezalandırılır deseydi, ya hocam olur mu böyle şeyler de ya, şimdi benim bu biraz önce söylediklerime itiraz gibi bir şey olan şeyler şimdi gerçekleşti. Hollanda'da bir değerli hocamız hutbede, sakın ha, hani erkeğin erkekle, kadının kadınla evlenilmesi kanunileşti Hollanda'da, siz buna itibar etmeyin dediğinden dolayı sınır dışı edildi. Evet, evet hoca, resmi hoca sınır dışı ediliyor. Bizim kanunlarımızın aleyhine konuştuğundan dolayı diyorlar. İstişarelerimiz Rabbimizin emrettiği ve yasak koyduğu, sevgili Peygamberimizin emrettiği ve yasak koyduğu konularda değil. Benim Rabbim, namaz emredilmiş, bitti. Namazı kılalım mı, kılmayalım, gelin arkadaşlar istişare edelim, yok öyle bir şey. Efendim, uyuşturucuyu kullanalım mı, kullanmayalım, istişare edelim mi? Yok öyle bir şey. Yalan söyleyelim mi, söylemeyelim mi? Yok öyle bir şey. Rabbim emrettiği şeyler ve yasakladıkları aynıyla uygulanacaktır. Hamim, Ayn, Sin, Kaf. Bu surede harfle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de 14 tane harf surelerin başında söylenmiş. Hangi sure harfle başlıyorsa hemen gelen ayetler Kur'an'dan bahsediyor. Burada da öyle. Kezalike yuhi ileyke ve ilellezine min qablikallahul azizul hakim. İşte böylece sana vahyediyor o Allah Celle Celaluhu. Senden öncekilere de vahyeden o Allah Celle Celaluhu'dur. O azizdir, o hakimdir diyor. Şimdi harfle başlamasının sebebi demişler, Rabbim bu Kur'an bu harflerden meydana gelir. Bu harfleri de siz biliyorsunuz. Ana maddesi, kelimelerin ana maddesi harflerdir. Bunu biliyorsunuz. Bu harflerden benim söylediğim şu surenin benzeri bir sureyi buyurun siz de getirin. Eğer Muhammed bu kitabı kendi uydurdu diyorsanız, ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli ayet kerimesinde Bakara'nın başında, eğer bu Kur'an'ı Muhammed'in kendi uydurduğu konusunda şüphe içindeyseniz, yani Allah'tan değil kendisi yapıyor bunu diyorsanız, buyurun Onun bildiği Arapçayı siz de biliyorsunuz. O harfleri siz de biliyorsunuz. Hani Bakara suresinin de başında elif, lam, mim, zalikel kitab diyor. Bu elifi, bu lamı, bu mimi siz de biliyorsunuz. Arapçayı da biliyorsunuz. Öyleyse bu surenin benzeri bir surede siz getirin bakalım. Hani ilim adamlarımız araştırmışlar, işte yeryüzünde, yüzün üzerinde element tespit etmişler. Bu tuttuğumuz, tattığımız, yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz şeyler bu elementlerden meydana gelir. Yani bir elmayı tahlil etse ilim adamlarımız, içerisinde şu madde, şu madde, şu madde, şu madde, şu madde var. Peki bu maddeler tabiatta var mı? Var. Öyleyse bu maddeleri tabiattan alsak da bir araya getirsek elma olur mu? Olmuyor.